إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama ba'd, bugün 2 Şubat 2011 Çarşamba, El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 12. dersi. Kitapta ise sıfatlar bölümünün 6. kaidesi. Toplam kaide sayısı olarak kaç olmuş oluyor? 7, 6'da 13. 13. kaide. Evet, bugün sıfatlar bölümündeki 6. ve 7. kaideyi alacağız. Sonra ne olacak? Kaideler, isimdeki ve sıfatlardaki kaideler ne olacak? Bitmiş olacak. Önümüzdeki dersten itibaren inşallah artık isim sıfatları naslarını, isim sıfatlarla alakalı gelen nasları nasıl anlayacağız? Bu naslar hakkındaki kaideler nelerdir? Onları işleyeceğiz inşallah. Evet, bu haftada pek bir şey yok. Çünkü neden? Geçen hafta da pek bir şey anlatmadık aslında. Bu hafta da yok. Bunun sebebi şu. Çünkü geçen haftaki kaidelerde, bu haftaki kaidelerde daha önceki derslerde hep anlatıldı. Daha önceki dersler içerisinde geçen kaidelerin içerisinde bunların hepsine değinildi. O yüzden pek anlatılacak bir şey yok. Bir okuyalım. Tevfik Allah'tan. Evet. Bismillah. 6. kaide, sıfatları kabul ederken 2 büyük sakıncadan uzak durmak gerekir. Temsil ve tekyif. Bir temsil, kişinin Allah Teala hakkında kabul ettiği sıfatların mahlukatın sıfatları ile aynı olduğuna inanmasıdır. Bu hem nakil hem de akıl yönünden batıl bir inançtır. Nakli delillere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Onun benzeri hiçbir şey evet. yoktur. Leyse kemislihi şeyun. Ha, onun benzeri hiçbir şey yok. Burada şey kelimesi arkadaşlar içerisine bütün mahlukatları almaktadır. Şey kelimesi bütün mahlukatları ne? Almaktadır. Her mahlukata ne dersin? Şey dersin. Değil mi? Leyse kemislihi şey'un kelimesi içine bütün mahlukatlar dahildir. Şimdi arkadaşlar teşbih ehline baktığımızda, şimdi bu ayetin ışığı altında müşebbihelerden bahsedebiliriz. Müşebbihe kimdir? Müşebbihe ehli iki yol edinmiş bir taifedir. Kimisi diyor ki Halik'u mahluka benzetmiş kimisi. Halik kim? Allah. Mahluk Allah dışındaki her şey. Her şey dediğin zaman içine giriyor. Kimisi Halik'i mahluka benzetmiş ve böylelikle onu eksiklik içeren sıfatlarla vasıflandırmışlardır. Kimisi ne yapmış? Halik'i mahluka benzetmiş. Halik'i mahluka benzettiğin zaman ne olur arkadaşlar? Halik'i eksiklik içeren sıfatlarla vasıflandırmış olursun. Neden? Çünkü mahlukatların sıfatları eksiklik içermektedir değil mi? Evet. Mesela benim görmem her şeyi kuşatmış değildir. Bir eksiklik var. Sen mahluku, pardon, Halık'ı mahluka yani bana benzetirsen mesela ne olmuş olur? Bu ona yani Halık'a eksiklik izafe etmiş olursun. Bu müşebbihenin izlediği iki yoldan bir tanesidir. İkinci yolları ise mahluku Halık'a benzetmişler. Bu sefer ne? Tersi. Mahluku Halık'a benzetmişler. Böylelikle ne olmuş? Böylelikle de Allah'tan başkasına ancak ve ancak Allah'a ispat edilecek vasıfları ne yapmışlardır? Mahlukata vermiş olunurlar. Bu sefer tam tersi. Önceden Halık'ı eksiklikle niteleyip değil mi? Ondan kemaliyeti kaldırmıştın. Şimdi ise ne? Mahlukata ne yaptın? Kemaliyeti, Allah'a verilmesi gereken kemaliyeti ne yapmış oldun? Vermiş oldun. Mesela kardeşler biz Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde, Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde. Mesela müşebbihe de bizimle bu konuda hemfikir mi? Hemfikir değil mi? Allah'tan başka yaratıcı yoktur dediğimizde. Bu onun sıfatlarının mahlukatın sıfatlarına benzemediğine delalet eder. Bu cümle dikkat edin çok önemli. Allah'tan başka yaratıcı yoktur cümlesi aslında ne demektir aynı zamanda biliyor musunuz? Neyi içermektedir veya neyi zorunlu olarak gerektirmektedir? Şunu zorunlu olarak gerektirmektedir. Eğer Allah'tan başka yaratıcı yoksa Allah'ın sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzemiyor demektir. Çok ince detay. Şimdi müşebbihe genelde hangi tezlerle yaklaşırlar? İlmi şüpheler. Diyorlar ki Allah Kur'an'da diyor ki biz bunu Arapça olarak indirdik. Anlayasınız diye. Biz de diyor ki bir Arap olarak veya bu dile hakim kişiler olarak, bu dille muhatap olan kişiler olarak Kur'an'a baktığımızda Allah Kur'an'da el diyor, Allah Kur'an'da göz diyor vesaire. Biz de göz ve elden bir mana anlıyoruz. Herkesin anladığı manayı anlıyoruz. Demek ki Allah da o zaman o manaların kendisinde bulunmasını gerektirir. Allah'ın kendisinde bulunmasını gerektirir diyorlar. Şimdi biz diyoruz ki hayır, biz sadece meseleye el veya göz lafızları dahilinde mi bakacağız? Yoksa olaya tüm boyutuyla mı bakacağız? Tüm boyutuyla. Biz baktığımızda siz Allah'ın Halik olduğuna inanıyor musunuz? İnan. Peki Kur'an'da mahlukatın da yaratıcı sıfatı veriliyor mu? Veriliyor. Hatta hadislerde de baktığınız zaman değil mi? Ya, diriltin bakalım yarattıklarınızı derler tasvir edenlere. Değil mi? Biz baktığımızda peki mahlukatın yaratmasıyla Allah'ın yaratmasına da o zaman aynı mı diyeceksiniz? Müşebbihe soracağız. Eğer aynı derse bu zaten kibir olur. Adam kafir olur. Cehaleti burada özür değildir. Kafir olur. Doğru mu? Allah'tan başka yaratıcı. Deriz o zaman yarat bir şey görelim anında. Bu kadar basit. O yüzden bakın bu çok ince noktadır. Müşebbihelerin bu şüpheleri ilk etapta bakıldığında tabir sahihse sanki tutarlıymış, tutarlı bir şüpheymiş gibi görünüyor. Anladık mı kardeşler? Neydi o şüpheleri? Ya Allah bize diyor ki biz bu Kur'an'ı anlayasınız diye indirdik. Demek ki bizim anladığımız lafızlarla bize hitap ediyor Allah. Ve bize hitap ettiği bu lafızların anlamı el ise mesela o lafız. Biz bu anlamdan başka yani şu an gördüğümüz elden başka bir anlam bilmiyoruz diyorlar. Ki burası bile cahillik de. Hadi tevafuk edelim onlara. Evet tamam elden bu anlaşılmaz diyelim. Peki o zaman yaratmadan da mı bildiğimiz yaratma anlaşılmaz? Yani yaratma kelimesini duyduğumuz zaman mesela diyelim ki Allah Subhanahu ve Teala insanların yaptığı bazı şeylere yaratma ismini vermiş fiillere. Mesela bardağı şu hale getiren bir insana o bardağı yarattı diyebilirsin, caizdir. Ama ne anlamda yarattı diyebilirsin? Bir şeyi sıfırdan yok etme, sıfırdan var etme anlamında mı? Yoksa var olan bir şeyleri oluşturup bir şeye dönüştürme, şekil verme anlamında mı? Ki ikinci anlamındadır Allah'ın nispeti. Vakıa zaten bunu göstermektedir. Ha, o zaman demek ki nasıl ki yaratma yaratmaya benzemiyorsa o zaman ne? Elde ele benzemeyecektir. Kardeşler şayet Allah Azze ve Celle zatı itibariyle mahlukattan daha evlaysa ki kıyas bile edilemez, değer olarak kıyas bile edilemez, o zaman sıfatları itibariyle de nedir? Daha evladır. Kaidemiz bu. Bakın şimdi ince bir nokta. Mesela biz deve için el ispatladığımızda, devenin elini ispatlıyoruz değil mi? Şimdi Türkçe'de biz ön ayak diyoruz değil mi? Hayvanın dört ayağının ayağı diyoruz. Hayvan dört ayak üzerinde yürür diyoruz mesela değil mi? İşte öndeki iki ayağına iki ayak diyoruz değil mi? Ama aslen bu eldir. Çünkü bize Kur'an sünnet nasları Arap dili edebiyatıyla gelmiştir. Ha, Arap dili edebiyatında da zaten nedir? Devenin bizim şu an ön ayak dediğimiz eldir aslında. Bir cihetten eldir. Ki bu zaten hani alimler tartışmışlar fıkhi mevzuda. Deve elle mi gider, dizle mi gider? Değil mi? Secdeye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce ellerinizi koyun sonra dizlerinizi koyun. Başka bir rivayette devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce dizlerinizi koyun sonra ellerinizi koyun. Anlatabiliyor muyum? İki rivayette var. Kimleri onunla amel etmiş, kimleri onunla. O önemli değil. Fıkhi bir mevzu. Yani sonuçta bak Resulullah onlara el nispet etmiş deveye değil mi? Mesela biz baktığımızda Bukhari'ye, Şerh-i Meani'l Asar'a baktığımızda sahabe uzun bir kıssada bahsediyor. Diyor ki devemin iki eli diyor toprağa gömüldü diyor. Çölde giderken bir yere gidiyorlar. İki eli toprağa gömüldü. Bak ne diyor? Atımın pardon. Ata ne veriyor atın ön ayaklarını? Bizim ön ayak dediğimiz bu uzva ne ismi veriyor? El ismi veriyor. Şimdi biz mesela deve için el biz deve için el ispatladığımızda, eli ispatladığımızda bu insanın eline benzemeyi gerektirir demek cehalettir. Mesela deve iki eli ve iki ayağı üzerine yürür. Doğru mu kardeşler? İnsan ise sadece ne? İki ayağı üzerine yürür. Görüyor musunuz farkı? O zaman devenin elinin özelliklerinden birisi o elinin üzerinde yürümesidir. Doğru mu? İnsan ise aslen ne? Nerede yürür? İki eli üzerinde ne? Yürümez. Aslen nerede yürür? Aslen iki ayağı üzerinde yürür. Mesela insan eliyle kabz eder, doğru mu? İnsanın elinde ne vardır? Kabz etme bir şeyi, tutma özelliği vardır aslen. Devenin elinde ise kabz etme yeteneği yoktur insan gibi. Anladık mı kardeşler? Bakın yani mahlukatlar arasında ne kadar fark var. O yüzden eğer bugün bir müşebbihe ben elden ancak bu anlıyorum derse, değil mi? Bu onun cehaletidir. Neden? Çünkü insanın elinin özelliklerinden bir tanesi bir şeyi kabz etmesidir. Deve devede ise el olduğu halde bu kabz etme özelliği yoktur. Aynı şekilde de baktığımızda insan iki eli üstünde yürümez aslen. Hep aslen kelimesini kullanıyorum. Dikkat edin, istisnalar vardır. Adam ferşidir, ayakları yoktur. El üstünde yürümeye alışmıştır. Onlar bizim konumuz, bahis dışı bir şeydir. Değil mi? Ama baktığımızda deve böyle değil. Deve eli üzerinde yürür. Ve ayağı üzerinde yürür aynı zamanda. Bunların hepsi farktır. Mesela Allah Azze ve Celle cennet nimetlerinden bahsetmiştir. Bu nimetleri vasıflandırmıştır. Doğru mu kardeşler? Cennette mevcut olan bazı nimetlerin isimlerini de zikretmiştir. İşte bu nimetler dünyadaki nimetlerle isimler bakımından müşterektir. İsimleri bakımından ortaktır. Ancak müsemma yani hakikati bakımıyla nedir? Farklıdır. Yani cennette bazı şeylere kuru fasulye dersin. Buna da dünyada da vardır o aynı şey. Ama ne? Arasında fark var. Cennetteki nimetin dünyadakinin bir farkı olmuyor. Evet. Tabii. Yani biz buradan şunu ispatlamaya çalışıyoruz. İsimdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği gerektirmez. İsimdeki benzerlik hakikatteki benzerliği gerektirmez. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala ya biz ne cihetle benziyoruz? Sadece isim. El diyor Allah'ın eli, insanın eli. İsim birbirine benziyor ama ismin içerdiği o manla, o anlam, o hakikat farklıdır. İşte nimetler dünyadaki nimetlerle isimler bakımından müşterektir. Ancak müsemma bakımından büyük farklılık arz etmektedir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye de zaten Tedmuriye'de özellikle bunu örnek vermiştir. Mesela Şeyhülislam isim ve müsemmadan bahsederken hani bir şeyin ismi ve hakikati olayından bahsettiği zaman Tedmuriye'de mesela cennet nimetlerini örnek vermektedir. Mesela dünya kadınları ile cennet kadınlarını düşünün. Değil mi? Bunları da örnek vermektedir mesela bizim alimlerimiz. Ezvacun mutahharatun diyor orada. Diyor ki temizlenmiş eşler vardır. Ne temizlenmiş eşler ne demek? Yani o eşte hayız yok. Temiz. Çünkü tahir kelimesine o da giriyor. Nifas yok. Ter kokusu yok. Ağız kokusu yok. Hiçbir şey yok. Kötü ahlak da yok. Çünkü kötü ahlaktan arınmış insana da mutahhara denir Arap dili edebiyatında. Allah Subhanahu ve Teala'nın belagatı bakın. Her zaman yine gece gündüz ne yapıyoruz arkadaşlar? Derslerde bunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kelamını hiçbir şey müsavi değildir. Sen bunu okusan temizlenmiş eşler aklına bu kadar anlam gelmeyebilir değil mi arkadaşlar? Bakın bunun içine kötü ahlaktan temizlenme, küfür şirkten bidattan temizlenme, Ammar abinin dediği gibi ter kokusundan temizlenme, hayız nifastan temizlenme, kocaya itaatsizlik pisliğinden temizlenme. Anlatabiliyor muyum? Her şeyden temizlenme bu anlamın içine girer. Çünkü Arapçada bazı lafızlar vardır. Türkçede de olduğu gibi umum ifade eder. Genellik. Ben sana büyüksün dediğimde ne anlarsın? Boy olarak büyük olabilirsin. Değer olarak büyük olabilirsin. Servet olarak büyük olabilirsin. Makam olarak büyük olabilirsin. Yaş olarak büyük olabilirsin. Allah Subhanahu ve Teala öyle bir cümle kullanmıştır. Ezvacun mutahhara. Bize mutahhar ezvaçlar verilecek. Temiz eşler verilecek bize. Senin dünyada evleneceğin eşin, yani ahirette de eğer ikiniz cennete girerseniz o da senin eşin olacak aynı zamanda. O da dünyada gördüğün keri, gerek ahlaki veya fiziki, beğenmediğin şeylerin hepsinden temizlenecek. Karının saçını beğenmiyorsun, o beğenmediğin saç olmayacak, ondan temizlenecek. Ezvacun mutahhara delil ayet. Anladık mı kardeşler? Kalbi hastalıklardan, kibirden temizlenme, hepsi ezvacun mutahhara. O yüzden biz diyoruz ki bakın Allah bizim dünyadaki eşlerimize de kadın ismi vermiştir. Değil mi? Ahiretteki eşlerimize de kadın ismi vermiştir. Ama nerede cennet kadınları, nerede dünya kadınları? Arasındaki farkı görüyoruz. İsim olarak bir mi? Bir. Anlam olarak farklılık arz etmektedir. Evet, okuyalım. Nakli delillere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Yasin 82. Yaratan ile yaratamayan hiçbir olur mu? Hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? İnsan 30. Ona adaş denk olacak birini biliyor musunuz? Meryem 65. Ona denk hiç kimse yoktur. İhlas 4. Akli delillere gelince bunlar da birkaç yönlüdür. Şu kesin olarak bilinmektedir ki zat itibariyle yaratıcı ile yaratılmış arasında büyük bir fark vardır. Bu onların sıfatları arasında da farkların olmasını zorunlu kılar. Çünkü her vasıf sahibi zatın sıfatı kendisine uygundur. Nitekim bu zatları farklı olan mahlukat arasında da açıkça görülmektedir. Mesela devenin gücü karıncanın gücü ile aynı değildir. Sonradan var olma noktasında ortak olan mahlukatın sıfatları arasında açık farklar olduğuna göre yaratıcı ile yaratılanlar arasındaki farkların çok daha açık ve çok daha büyük olduğu kesindir. Ve yaratıcı ve her yönden mükemmel olan Rab Teala'nın sıfatları yaratılmış, aciz ve kendisini mükemmelleştirecek şeylere muhtaç olan varlıkların sıfatlarıyla nasıl bir olabilir? Böyle bir şeye inanmak yaratıcıya hakaret değil midir? Zira mükemmel bir varlığı kusurlu bir varlığa benzetmek, onu kusurlu saymak anlamına gelir. C. Biz mahlukat içerisinde isimleri aynı, ancak zat ve sıfatları farklı olan varlıklar olduğunu görmekteyiz. Mesela insanın ayağı vardır ama bu ayak filin ayağı ile aynı değildir. Yine insanın gücü vardır ama bu güç devenin gücüyle aynı değildir. Ancak hepsinin ismi de aynıdır. İnsanınki de ayaktır, onlarınki de. İnsanınki de güçtür, onlarınki de. Ama vasıf itibarıyla aralarında büyük bir fark vardır. Böylece anlaşılmış olmaktadır ki, isimlerin aynı olması, hakikatlerin de aynı olduğu anlamına gelmez. Teşbih de temsil ile aynı anlama gelir. Ancak aralarında şöyle bir ayrım yapılır. Temsil, İki varlığı bütün sıfatlarda denk saymak, teşbih ise çoğu sıfatlarda denk saymak demektir. Vallahi yani biz bu temsil, tekif, teşbih, tatil bu farkları anlattık. Belki şeyhe burada külliyen katılamayabilir de yani tekif ile temsil arasındaki farka. Ama tabii yani bu ince detaylar var aralarında farklar var. Biz bunları vasıtaya da işledik. Dileyen müracaat edebilir. Ama burada şeyhin söylediği ki doğrudur inşallah. Teşbih ile temsil arasındaki fark şudur. Bir insan bir insanın mislidir. Bir insan bir insana benzemektedir. Teşbih etmektedir. Bu iki cümle arasında Türkçede ne fark var? Bir insan bir insana bir insan bir insanın mislidir. Bu bir cümle. Tutun aklınızda. İkinci bir cümlede bir insan bir insana teşbih etmektedir. Yani benzemektedir. Şeyh diyor ki işte temsil yani bir insan bir insanın mislidir cümlesi. Ya tamamıyla her şeyle birbirine benzemektedir ya da büyük bir kısımda birbirine benzemektedir anlamına gelir temsil. Doğru mu? Doğru. Türkçede de öyle. Doğru mu? Ama misli kelimesi değil de benzeme kelimesini yani teşbih kelimesini kullansak cümlede desek ki bu insan bu insana benzemektedir. Yani bu insan bu insana teşbih etmektedir cümlesini kullandığımızda bu bütünüyle bir benzemeyi ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Sadece birkaç vasıfta benzemesi bu cümleyi kullanmamızı sahih kılıyor. Doğru mu? Bu cümleyi kullanmamıza cevaz veriyor. Doğru mu? Yani diyelim ki ben Ahmet'e benziyorum. Nerede benziyorum? İşte gözlerim benziyor, saçım benziyor mesela. Ne oldum burada buna? Bu insan bu insana benziyor diyebilirsin. Doğru mu? Ama bu insan bu insanın mislidir diyebiliyor musun? Evet. Ama ikiz olduğu zaman diyorsun değil mi? Ben misli diyorsun mesela. Evet, bundan bahsediyor. Şeyh, böyle bir cümle geriye alıp okursan inşallah. Teşbih de temsil ile aynı anlama gelir. Ancak aralarında şöyle bir ayrım da yapılır. Temsil iki varlığı bütün sıfatlarda denk saymak, teşbih ise çoğu sıfatlarda denk saymak demektir. Ancak bu konuda temsil tabirinin kullanılması daha uygundur. Şeyh, tabii az önce söylediğimden biraz farklı söyledi. Evet, yani. Aynen. Halbuki aslen baktığında yani teşbihle temsil arasında. Neyse ya ona girmiyoruz. Evet okuyalım. Ancak bu konuda temsil tabirinin kullanılması daha uygundur. Çünkü Kur'an'a uygun olan da bu. Evet. Kur'an'da nefedilen nedir? Kur'an'da nefedilen temsildir değil mi? Onun misli yoktur diyor ya. Leyse kemitlihi şeyun. O yüzden diyor teşbih yerine biz neyi kullansak, temsili kullansak, Kur'an-ı Kerim'in veya sünnet-i nebeviyenin lafızlarını kullanmış oluruz eğer bunu kullansak. Değil mi? O, Kur'an ve sünnetin lafızlarına muvafakat etmiş oluruz. Şimdi burada misliyle benzerine hem temsili hem teşbih, yani zahiren geçmiyor. Onun misli birbir benzeri yoktur. Yani o temsil benzeri. Leyse ki mitlihi diyor ya ayette. Ya da buradaki benzeri mislinin açıklaması mı olur? Yani orada tefsirli bir tercüme yapmış yani. Tefsirli. Yoksa ayette misil kelimesi geçiyor. Şebih kelimesi yok. Çünkü neden? Şimdi Allah'la kulların arasında bir benzerlik yok mu? Var, biz bunu anlattık. İsimde bir benzerlik var. O yüzden bazı alimler bunu kullanmayı hoş görmemişlerdir. Teşbihi mutlak olarak nefyetmeyi hoş görmemişlerdir. Mutlak olarak. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü isimde bir benzerlik var. Ama bu zihni bir şeydir. Bakın isimdeki benzerlik zihni bir şeydir. Kadrun muşteraktır. Zihni bir benzerliktir. Sen zihnin dışına çıkardığın zaman onu mutlaka bir cümlede kullanırsın. El kelimesini tek başına kullanabilir misin? Ben el desem sussam herkes bana bakar değil mi? O cevabı, devamını getirmem lazım. Türkçe yapısına ters bir kere. Arapçada da aynı bu şekildedir. Ama desem ki işte Bekir'e diyorum mesela. Bekir eli anlat bakayım bana kardeş. Bir anlatmaya çalış. El ne demek? Bir şeyler söyle. Gerek vasıflarından bahset. Bir şeyler söyle bakayım. Eli anlat. Eli anlat. Heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım. Ben anlatayım. Anlat bakalım. El bir şey tutmamıza yarar. Bak işte tutmamıza yarar dediğin an sana itiraz gelir. Beş tane deve neyi tutuyor? Devenin eli. Devenin eli bir şey tutmuyor. Ben hani parmak beş tane devede? Ben insan elini anladım. Ama bak ben cümlede insan eli kullanmadım. Ha işte o zaman elin tek başına bir anlamı olmuyor. İşte cümlede kullan diyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ha. İman yaratılmış nasıl işte oraya yazıyor. O muydu? Yani ona yakın tabii. Neydi iman? Tamam. Tamam. Anladık mı burayı? Ama hocam erdiğince direkt insanlıktan insana ne geliyor? İşte neden onu söyledik biz? O kadrı müşterak mı yani? İnsan dediğin, el dediğin zaman neden insanın eline, insanın eli gelir biliyor musun? Yani. Çünkü karıncaya sorsaydın da karıncanın eli gelirdi aklına. Herkes çünkü herkes kendi eliyle iştigal ediyor. Anladın mı? Bu el deyince benim aklıma insan eli geliyor. O kadrı müşterak mı yoksa? Şimdi bak Araplarda bazı kelimeler var. Bir beldede bir kelime, şimdi bir kelime düşün. Şu an örnek veremeyeceğim, aklıma gelmiyor da. Bir kelime düşün, o kelime bir köyde bir anlam ifade ediyor. Şimdi kelimenin birden fazla anlamı var ama o kelime zikredildiğinde o birden fazla anlam var ya 3-4 tane. Onlardan bir tanesi ilk akla geliyor. Neden? Çünkü en çok o kelimeye o anlamı yüklemişlerdir. Ha? Ama başka bir köyde aynı kelimenin ikinci anlamı daha çok ilk akla gelir o kelime zikredildiğinde lafzen. Mesela ben sana at desem, atı anlat, at. At ne demek? At yani üstüne biniyor. Niye mesela şeyi taş atma emrini anlamadın onda? Neden biliyor musun? Az önce biz attan bahsettik de o yüzden. At deveden. Tabii bu psikolojiktir. O yüzden lügat fıtridir. Zaten mecazın yıkıldığı an buradadır aslında. Diyorlar ki işte mecaz bu şu kelime, şu mana, şu kelimenin asıl manasıdır. Şu da ikinci manasıdır. Birinci manası hakikat, ikinci manası mecaz oluyor. Böyle bir şey yok. Dil fıtridir. Dil fıtri olunca bir kelimenin birinci anlamı, ikinci anlamı da budur diyemiyorsun. Olay kökten yıkılıyor. Aleyküm selam. Durum böyle olunca da hakikat mecaz olayı kalmıyor. Herkes yaşadığı toplumda değil mi? O ona gidip örfle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizim burada berbere birisi gittiğinde sıra var mı diyor. Sıra yoksa ne yapıyor? Gidip koltuğa oturuyor. Mesela başka yerde Hakkari'de sıra var mı denildiğinde yani müşteri var sen gelme. Yani senin biraz beklemen lazım. Bizde tam tersi. Nasıl oluyor? Sıra var. Sonra biz burada berbere gittiğimizde kuaföre soruyoruz. Diyor sıra ki var sıra var mı? Adam diyor ki sıra var. Ne? Bekle. Ha bekle. Mesela Hakkari'de orada diyorsun ki sıra var mı? Adam diyor ki sıra yok. Gel oturabilirsin. Tıraş olabilirsin. Tamam mı? O yüzden kardeşler mecaz falan çok hayali bir şeydir. Yani mecazı iddia etmek tamam. Yani ilim ehli etmiş biz onlara tazimimizi gösteriyoruz. İlim ehli kullanmış buna biz tazimimizi bu noktada gösteriyoruz ilim ehline de. Ancak burada yani mecaz uzak bir manadır. Ya mecaz. Çünkü mecazın zaten ileriki derslerde gelecek. Mecazın asıl bina edildiği mantık, mecaz olgusunun asıl bina edildiği mantık şudur kardeşler. Bir kelime önce bir anlam ifade ediyor. O birinci hakiki anlamıdır. Bir de bir anlam daha ifade ediyor. O böyle nadiren kullanılan bir anlamdır. Diyorlar ki işte birinci anlamı nedir? Hakikat. İkinci anlamı mecaz. Sen birinci anlamı değil de ikinci anlamını kullanırsan o zaman ona mecaz denir. Mesela ne gibi diyorlar? Mesela aslan kelimesi. Aslan kelimesinin asıl anlamı diyorlar. Bakın. Hayvan. Aslan yırtıcı bir hayvandır. İkinci anlamı ise güçlü, kuvvetli, cesur bir insana verilen isimdir. Diyorlar ki işte sen bir insana bu Ahmet var ya aslan gibi bir çocuktur dediğin zaman bu mecaz olmuş oluyor diyorlar. Ama biz de diyoruz ki bakın aslan kelimesini kullanıp da Arap susmuş mu ki aslan kelimesinin birinci anlamı budur, ikinci anlamı budur diyelim. Arap mutlaka cümlede kullanmış onu. Doğru mu? Doğru mu? Cümlede kullanmış onu. Çünkü şöyle bir şey duyamazsın. Allah'ın ne kitabında ne de Resulün sünnetinde bir kelime söylemiş de susmuş böyle bir şey yoktur yani. Anlam olarak bir kelime söylemiş de susmuş. Mutlaka bir cümlede gelmiş. O aslan kelimesi veya inek kelimesi, domates, kuru fasulye kelimesi hangi cümlede gelirse ona göre değer kazanacaktır. O da onun hakiki anlamı olacaktır. Aksi halde adama sorarsın baş kelimesinin birinci anlamı hangisidir? Dağın başı mıdır, insanın başı mıdır, bu odanın baş tarafı mıdır, neresidir? Derse ki dağın başı birinci anlamıdır, insanın başı ikinci anlamıdır. Veya insanın başı birinci anlamıdır, dağın başı ikinci anlamıdır, delil ister bu insan. Delil sorar. Delilin ne? Birinci anlamın bu olduğuna dair. Bak sıraya gir diyor mesela berberde. Hakkari'de başka, Papuayana yine de başka kullanılıyor anlam. Durum böyle olunca kardeşler, mecaz olayı yoktur. Tabi bunlar biraz ince manadır. Bugüne kadar zaten Türkiye'de de bu konuyu hiç açmadık, anlamadık. İnsanlarda bu konuda bir altyapı yok yani. Türk diline göre insanlar mecazı yorumluyor. Aslında Arap mantığıyla aynıdır. Vallahi Allahu alem. Yani tabi bizim haddimiz değil de bu yapılan tarifiyle Türkçe'de bile mecaz yoktur aslında da. Yani onlara girmeye gerek yok. Bizi ilgilendiren Arap dilidir. Buyur. Bir şey sormak istiyorum. Kur'an'da mecaz var mı? Şimdi bak. Alimler bir kere... Ben bir şey soracağım. Sorun bana da. Yani Allah'ın ipine sarılın. Söyleyeyim. Şimdi... Burada hani hakikaten Allah'ın ipi olarak... Orada Allah'ın ipi mecaz değildir. Kinayedir yani. Kinayedir o da. O da her işte. Kinaye nedir, mecaz nedir? İşte durum bak o giriyor gündeme işte. Kinaye nedir, mecaz nedir? O bu giriyor işte. Yani bu bazı temeller, bazı şeyler... Anlar. Çünkü neden bak en basitinden kinaye nedir, mecaz nedir? Şimdi mecazın birinci anlamı vardır, ikinci anlamı vardır değil mi? Şimdi ipe burada ne diyelim? İpe burada ne diyorlar Allah'ın ipine? Dine, Kur'an'a sımsıkı sarılın mesela. Arap dili edebiyatında ipin Kur'an anlamı var mıdır? Sorsam bu mecazı iddia edin. Yok. İp Kur'an manasına gelir mi? İp din manasına gelir mi? O zaman bak senin mantığında da bu mecaz değil. Cümle içinde gel. Anladın mı? Çünkü neden? Mecazın yaptığı اَلَّفْسُ الْمُسْتَعْمَلُ ف۪ي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ Mecazın bundan başka bir tarifi yoktur. Ne asıl konulduğu anlamdan farklı anlamı hamletmektir diyorlar. Şimdi diyorlar ki o zaman ne olmuş oluyor bu kaydaya göre, mecazın tarifine göre? İpin asıl anlamı bizim bildiğimiz o nesne. Birinci anlamı, ikinci anlamı da din olacak ki, tamam mı? Sen bu ikinci anlamı aldığın zaman mecaza girmiş olacaksın. Diyor musun dinin ikinci anlamı, ipin ikinci anlamı dindir diyebiliyor musun? Soruyorsun, diyemiyorsun. O zaman mecazın tarifine ters, yaptığın mecazın tarifi. Şimdi Türkiye'de, şimdi sorun olan şu kardeşler, bakın. Selefi bir ilim talebesi eğer haddini bilip de anlatabiliyor muyum? Bu mevzuya girmezse kimse ona taan etmez. Mecazı kabul etse bile. Ama yani düşün hani insan bir Arap bak usul fıkı okumamış. Mecazın tarifini bilmiyor. Mecazın kısımları var. Kinayenin kısımları var. Bunları bilmeyen insanlar anlatabiliyor muyum? Alimlerin bu konu hakkındaki görüşlerini sözlerini bilmeyen insanlar. Ya mecaz da olmaz olur mu? Bak işte rahmet kanadını aç ana babana işte insanın kanadı mı var? Anlatabiliyor muyum? Bu tür sözler Allah'ın boyası falan. Bunları getiriyorlar. bunları da böyle sanki çok güçlü bir şüpheymiş gibi yüzü gülerek sana böyle reddiye geliyor. Ha, bak cevap veremeyecekler falan. Bunlar cahillerin yaptığı iştir. O yüzden ilim ehli bu Allah'ın boyasını getirdiği zaman bunların yaptığı cahilce iş değil. Çünkü bunlar usulü biliyor. Tamam, hata etmişlerdir mecazi kabul ederek. Ona bir şey demiyorum. Ama bugün Türkiye'de hani Allah aşkına bari mevzuyu okumamışsın. Hani usul okumamışsın, mecazın tarifini daha bilmiyorsun. Anlatabiliyor musun? Tahrif nedir, tevil nedir? Bunların ıslahi anlamlarını bilmiyorsun. O zaman burada karşı gelmedi ki Allahu alem köşeye çekiliyorum. Ve ben bunu bilmiyorum. Yani böyle sorunlar var. Anlatabiliyor musun? Türkiye'de böyle sorunlar var. O yüzden buna inşallah ufak ufak gireceğiz. Çünkü artık önümüzdeki dersler biliyorsunuz dediğim gibi şüphelerden önce 4 tane kayda var bizim Kur'an sünneti anlamada gelen. Kur'an sünneti anlamada kullandığımız nasları nasıl anlayacağız? Bunlar hakkında şey 4 tane kayda veriyor. Bunların içinde zaman zaman değineceğiz. Tabi yazı tahtası falan kullanacağız vesaire. Tamam. Yani o Allah'ın ipi falan bu en basit örnek. Bak şu meclisin şu tarifini bilsen yeter. Bir lafız var, bir kelime. O kelimenin anlamları var. İlk konulmuştur diyorlar. İlk önce bu lafız şu anlam ifade etsin diye konulmuştur diyorlar. Tamam mı mecaza? Sonra Araplar belli bir süre sonra o lafzın içine bir anlam daha yüklemişler. Sonradan o yükledikleri ikinci anlam diyorlar ki ne? Mecaz diyorlar. Doğru mu? Mecaz diyorlar. İlk koydukları anlam hakikat diyorlar. Peki ip kelimesinin lügatta bunlara soruyoruz. İkinci anlamı olarak din veya Kur'an veya İslam anlamı var mı ki sen Allah'ın ipine mecaz diyorsun? Var mı? İp kelimesinin yok. Ki ben yok da demiyorum ama bak ben çok farklı bakıyorum olaya. Mesela yani bunları mantığıyla. Lugat zevki subhanallah çok acayip bir şeydir de işte ders halkalarına devam etmek gerekiyor. Bir devam edelim bakayım Rabbim bize ne nasip edecek inşallah. Evet okuyalım. Çünkü ben de ben demiyorum ki mesela ip kelimesinin tek anlamı var veya iki anlamı var. Nasıl diyeyim ki? Çünkü ben az önce neyi iddia ettim? Cümlede kullanman lazım. Doğru değil mi? O zaman nasıl diyebilirim ki ben ipin din anlamı var mı yok mu? İp tek başına bir kelimedir. Anladık mı olayı? Hocam şöyle diyebilir miyiz hocam? Bir kelimeyi cümlede kullandığımızda aklımıza gelen ilk fıtri olarak aklımıza gelen İlk anlam. İşte mecazı iddia edenlerin zaten mecazın varlığını iddia edenlerin savunduğu en güçlü delillerden bir tanesi de budur. Bu ikinci güçlü delilleridir. Diyorlar ki dinde mecazın veya Arap dilinde mecazın olduğunun en büyük delili şudur. Sen bir kelimeyi ilk zikrettiğin zaman diyorlar akla muhakkak bir anlam gelir. İlk önce bir anlamı gelir. Yani bir lafız var ya kullandığın lafızın birden fazla anlamı var ya. Birden fazla anlam var ama ilk akla bir tanesi gelir. Bu da delildir ki o lafız o akla gelen ilk anlam hakkında kullanılmış hakikattir diyorlar. Diğerleri mecazdır diyorlar. Evet. Mesela diyorlar ki örnek aslan. Tamam bugün güçlü bir insana aslan ismi vermişler. Cesaretli bir insana aslan gibi adam demişler. Ya şu ne hatip baksana hutbede aslan gibi konuştu derler mesela. Demişler diyorlar ama sen aslanı kullandığın zaman ilk akla gelen yırtıcı hayvan mıdır yoksa güçlü insan mıdır? Yırtıcı hayvan. İşte diyorlar ki bu da delildir ki aslan Arap dilinde ilk önce yırtıcı hayvan için kullanılmış sonra güçlü insan için kullanılmış. Bu da dinde hakikat ve mecazın olduğuna delildir. Peki bu bir şüphedir. Peki o zaman Ammar abinin verdiği örneği ne yapacağız? Sıra kimde? Hakkari'de başka şeyde. Arap dilinde de böyle çok var. Bir köyde anlaşılan bir şehirde başka şehirde farklı anlaşılıyor. Bu bir. İkincisi, bir kelime bazen bir anlam ifade etsin diye konulmuştur, zikredilmiştir ve çok kere tekrarlandığı için akla ilk o anlam geliyordur. Yoksa asıl anlamı o olduğundan dolayı değil. Çokluk asıl olmayı ifade etmez. Anladın mı ince noktayı? Meşhurlaştığı için. Yani bugün aslan lafzı yırtıcı hayvanda meşhurlaştığı için akla gelen ilk anlam odur. Anladın mı? Peki baş kelimesi hangi anlamda meşhurlaşmış? İnsan başıyla diyebiliriz kısmen. Doğru mu? İnsan başıyla diyebiliriz. Neden? Çünkü insan hep kendi başıyla iştigal ediyor. Bu ölçü değildir ki. Sen bana bırak insanın ilk akla gelen anlam hangisi olduğunu. Bırak bu tezleri. Sen bana delil getir. Araplar ilk bu lafzı bu anlam için koymuşlar. Delil getir, senet getir, lafız getir. O yüzden zaten Mu'tezile veya diğer bazı kelam ehli usul fıkıh yazdıklarında ne bab başlığı açmışlardır biliyor musun kardeş? Mebde'ul luga diye bir başlık atmışlardır. Bu sıkıntıyı yaşadıkları için. Lugatın başlangıcı nereden gelmiştir? Kimi demiş Adem Aleyhisselam'dan Allah ona isimleri öğretmiştir. Kimi demiş cinlerden, kimi demiş vesaire vesaire bir sürü lafız var. Hiçbiri de doğru değil. Anladık mı? O yüzden onlar mebde'ul luga, lugatın başlangıcı nereden gelmiş? Yani şöyle bir delil getirebilir miyiz? Araplar bir gün bir araya oturmuş, bizim şu anda şu mecliste oturduğumuz gibi oturmuşlar. Demişler ki, yedun bir kelime. Buna ne diyelim? Şu nesneye şu ismi verelim. Kendi elini göstermişler. Şu uzva yet diyelim. İttifak etmişler. Sonra bunu dillerine yerleştirmişler. Sonra belli bir süre sonra tekrar Araplar oturmuş. Demişler ki bu yede bir de kudret ismini verelim. Bu da mecaz olsun. Nerede delil Araplar oturmuşlar? Şuna ilk anlam koymuşlar. Şuna ilk. Arap dilinde yet kelimesinin de kudret anlamı var. Bugün tevil edenler yedi içerisindeki anlamdan dolayı tevil. Arap dili edebiyatına baktığın zaman yet kelimesinin kudret anlamı var. Sözlükleri sen araba baktığın zaman görürsün. Bu Bekir'e birisi gelmiyor mu? Senin benim üzerinde yedin var diyor elin. Yani ne? Nimetin var. Bukhari'deki hadiste. Anladık. Yani peki o zaman ha demek ki bunların yaptığı tevil doğru mu? Değil. Bunların hepsinin dersi gelecek işte. Biz isim sıfat naslarını nasıl anlayacağız? O yüzden biz her zaman yani boşuna söylemiyoruz. Biz alimlerimiz için ağlasak az mı kardeşler sizce? Baksana adam bizim cennete girmemize vesile oluyor ya. Onun için ağlamayacaksın da kimin için ağlayacaksın? Anladın mı? Karını özlüyorsun, ağlıyorsun. Kadının sana verdiği bir huzur, bir de cinsellik. Başka hiçbir şey yok. Ama alimin sana verdiği ne? Cennete vesile. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır bir anlamda doğrudur. Biz her zaman söylüyoruz bunu. Ama selefi bakış açısıyla doğrudur şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Bakın hiçbir zaman Allah diyor mu sizin elinizden Bukhari Müslim'i alır? Demiyor demiyor. Alimleri alır subhanallah. Yani Bukhari Müslim'in önünde hala sapıtıyorsun. Bunlar çok önemli değerlerdir, ince değerlerdir. O yüzden bütün bizim selefi alimlerimiz ve günümüzde yaşayan Elbaniler, Binbazlar, Useyminler, Fevzanlar, Abbatlar vesaire. Bunların hepsi bu eserleri okutmuşlardır ki seni Şeyhül İslam'ın 11 ciltlik akıl ve nakil çatışmasına, 8 ciltlik Fahrettin Razi yaptığı reddiye olan 10 ciltlik pardon Telbisül Cehmiye'ye, İbni Kayyım'ın mecaza yazdığı 4 ciltlik reddiye, 50 yönden reddiye veriyor, tam 50 yönden 4 ciltlik Savaikul Mursele'ye. Yine İbn-i Teymiye'nin yazdığı 10 ciltlik Minhac-ı Sünne'ye, bunlara seni ulaştırmak için alimler bu eserlerden önce seni geçiriyor. Bu adımlardan ki seni onlara ulaştırabilsinler diye. İşte bunlar İslam'ın en büyük eserleridir. Mesela İbnül Kayyım der ki Nuniyesinde, Allahu Alem Nuniyesinde diyor. İbn-i Teymiye diyor, der-u ta'arudul aklu ve nakli bir yazmıştır ki İslam'da naziri yoktur onun. İslam'da benzeri olmayan bir kitaptır bu babta. Hala alimlerin içerisinden alim ha. Bak, aydın demiyorum. İlim talebesi demiyorum. Alim demiyorum. Alim dedim ama onu da geçiyorum demiyorum. Allamelerin içerisinden bile hala der-u ta'aradil aklı ve nakılın içerisindeki bazı anlamları çözemeyenler var. Çözenler var tamamıyla. Ama bazı anlamları çözemeyenler var. İlim bu kadar geniş. Ama işte bizim bazı ammi insanlar bunları boş olarak görmüşler. Düşünsene bütün ümmetin serveti bunları boş olarak görmüşler. Ve bunları Kur'an'ın şu ayetiyle çelişiyor görmüşler. Biz bu Kur'an'ı indirdik apaçık anlayasınız diye. Bununla çelişiyor görmüşler. Ne kadar büyük bir cehalet. Evet Kur'an sana külli manada seni tevhid dairesinde tutacak kadar anlaşılırdır. Ama bir de işin ilmi boyutu var. Neden İmam Mücahit İbn Abbas'ın dizinin dibinde Kur'an'ı baştan sona çeşitli rivayetler var. 2 kere okuduğu, 3 kere okuduğu, bir sürü okuduğu rivayetleri var. Ve diyor ki hiçbir cümle kelime olmasın ki ben tek tek durdurup sormuş olmayayım. Firavun'u suda boğduğu da sormuş. Çünkü ilmi belagat anlamlar var orada. Boşuna mı Allah Kur'an'da meydan okuyor bu insanlara getirin Kur'an'ın mislisini? Bir insan ben bir fotokopi yazarım böyle güzel süslerim. Bir de bazı böyle cahiller gibi süsle edebiyatımdan başka hiçbir şeyim de yoksa onlarla da böyle süslerim. ilmi böyle kokusu verdiririm ona. Derim ki ya Resulallah getirdim. Al sana Kur'an'ın misli. Resul bana ne itiraz getirebilirdi ki? Ölçü ne olacak? Ölçü ne olacak biliyor musun? Sen bugün alim, sen bugün Kur'an'ın bir sayfasını getirme iddiasıyla bir sayfa yaz, bunu muhakkik allame alimlerin önüne koy. Hiçbir anlam çıkartamazsın onun önünde. Hiçbir anlam ifade ettiremezsin o cümlelerinde. Ama bir alimin önüne besmeleyi koy, sabaha kadar 365 gün sana besmeleyi şerh etse Allah'a yemin olsun bitiremez. Biz besmele 3-4 ders yaptık. En aciz ilim talebesi olduğumuz halde 3-4 ders yaptık, bitiremedik. Bunların hepsi ilmi değerler. Kur'an'ın belagatı. Allah boşuna meydan okumuyor. Bak düşünün arkadaşlar, çok ince bir nokta var. Resul birilerine Kur'an'ın vasıtasıyla meydan okudu da bu Kur'an'ın mislini getirin. Birileri de buna kalkıştı ve başaramadı değil. Dikkat edin. Kalkışmaya bile cesaret edemediler. La ilahe illallah dediğinde hepsi orada bir kelimenin hak kelimesinin hasf olduğunu Arap dili edebiyatında anladılar ve zıpladılar. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur diyen Allah, ama onların taptıklarına ilah diyen Allah. Müşrikler demedi ya Allah'ım sen hem diyorsun ki ey Resul, hem sen diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur, başka ayette de ilahlar vardır diyorsun. Anlıyorlardı çünkü. Ama bugün Sade'nin tefsiriyle dalga geçen insanlar görüyoruz biz. Neden dalga geçen insanlar? Bukhari'de Müslim'de hadis yok. Sen Bukhari Müslim'den yüzlerce binlerce hadis biliyorsun. Akide'nde onlarca şirk var. Sen bugüne kadar ya Allah'a aldatma sıfatını vererek hata yaptın ya da nefyederek Allah'ın alay etme sıfatını ya vererek hata yaptın mutlak ya da nefyederek hata yaptın. İkisinden birini yaptın. Alternatifin yok. Çünkü bizim anlattığımız bu orta yolu bilemezsin. Onları ancak alimler tespit etmişlerdir. Bak sen Bukhari Müslim okuyarak şirk koşacağına Sadi'yi oku sade şirk koşma. Ki Sade'nin içindeki ilim birçok tefsirin içinde olmayan ilimdir. Hiçbir ilim ehli yok ki kütüphanesinde Sade'nin tefsiri eksik olmuş olmasın. Biz geçen haftaki derste miydi? Ondan önceki hafta. Bak bir kayda getirdik, anlattık. Aklıma geldi, dedik getirin bakalım Sade'nin tefsirini okuyalım, ne var bunun içinde. Bak o anladığım ne kadar güzel, ne ilmi kaidelerle anlatmış. Söylediği her cümle ayet hadistir. Ama o ayet hadisten özlü cümle zikretmiştir. Şu ayette geçiyor dememiştir. Mesela bir ayeti tefsir eder. Der ki Sadi, Kur'an şifadır, Kur'an nurdur. Bak bu bir cümledir. Demiyor, şu ayette geçiyor. Halbuki ayet yok mu Kur'an şifadır, Kur'an nurdur? Bak söylediği hep cümle ayet hadislerden istinbat edilmiş cümlelerdir. Sana meselenin özünü direkt cümlelerle veriyor. Ama işte bunu anlamayan insan bu türlü tefsirlere de, alimlerin bu sözlerine de tan eder. Bak görüyor musun Şeyh Hüseyin nasıl zikrediyor? Hangi Bukhari'nin hadisinde veya hangi Müslim'in hadisinde, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de vesaire geçiyor bu kaideler, bu anlamlarıyla? Bunlar alimler cebinden almamış herhalde, değil mi? Ama nerede bugüne kadar bu kaideleri işlediler mi? Zahiri ehli bu kaideleri işlediler mi? Hiç gündem dahi ettiler mi? Edemezler. Çünkü Bukhari Müslüm'e sen zahiri mantıklı anlamla bakarsan tabii ki bunu elde edemezsin, bu ilmi. Bu ilmi elde edemezsin. O yüzden biz diyoruz ki kardeşler, bu türlü naslarda çok dikkat etmemiz gerekir. İlim çok geniştir. Eğer bu işe gireceksen hakkını vereceksin. Çalışacaksın, dersleri tekrar edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir işi ilmi boyutuyla öğrenip bunu yaşamak var. Bir de ilmi boyutuyla öğrenip müdafaa etmek var bu dini. İşte bu ikinciyi kendini üstlenmek istiyorsan işte biraz gayret göstereceksin, çaba göstereceksin, ezber yapacaksın vesaire. Bunlara önem gösterelim inşallah. Bunlar çok önemli kardeşler. Devam edelim. İki, tekif. Kişinin Allah'ın sıfatlarının niteliğinin dengini belirtmeksizin şöyle ya da böyle olduğuna inanması demektir. Bu inanç nakil ve akıl yönünden batıldır. Nakli delillere gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Fakat onların ilmi Allah'ı kuşatamaz. Taha 112. Taha 110. Hakkında bilgin bulunmayan söz ve fiillerin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra 36. Malum olduğu üzere bizim Rabbimizin sıfatlarının niteliği hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü Allah Teala bize sıfatlarını bildirmiş, ancak onların niteliklerini bildirmemiştir. Dolayısıyla da bizim onun sıfatlarının şöyle ya da böyle olduğunu söylememiz, hakkında bilgimiz bulunmayan bir konunun ardına düşmek, ve bilgimizin kapsamadığı bir konuda konuşmak olur. Akli delillere gelince bunlar da şöyledir. Bir varlığın sıfatlarının niteliğinin bilinmesi ancak şu üç yoldan biriyle mümkün olur. Biraz daha hızlı okuyalım inşallah. Evet. Onun zatının niteliğinin bilinmesi, o zata denk bir varlığın bilinmesi ya da ondan gelen doğru bir bilgi. Biz bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Bir şeyi anlamak için üç şey lazım. Bir şeyin hakikatine ulaşabilmek için. Ya o şeyi göreceksin ki Allah'a görebiliyor muyuz? Kapı kapandı. Ya da o şey hakkında sadık bir bilgi gelecek. Allah'ın keyfiyeti hakkında sadık bir bilgi var mı bize? Şöyle şöyledir mesela eli. Yok. Ya da onun bir benzerini göreceksin. Allah'ın bir benzeri var mı? Yok. O zaman kapı kapanmıştır. Evet. Bunların hiçbiri de Allah-u Teala'nın sıfatlarının niteliğinin bilinmesinde geçerli bir yöntem değildir. Öyleyse onun sıfatlarının şöyle ya da böyle olduğunu söylenilmesi imkansızdır. Yine biz deriz ki sen Allah Teala'nın sıfatlarının niteliği hakkında zihninde ne tasarlarsan tasarla, Allah onların hepsinden çok daha ulu ve yücedir. Aynı Evet. Aynı şekilde senin Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında zihninde tasarladığın her şey yalandır. Zihninde tasarladığın her şey kaydı. Her şey Allah'tan gayrıdır. O kadar. Evet. Çünkü senin bu konuda hiçbir bilgin yoktur. Öyleyse Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında ne zihninde bir şeyler tasarlamak, ne bu konuda konuşmak ve ne de bununla ilgili bir şeyler yazmak caiz değildir. Bu nedenledir ki İmam Malik rahimahullah, Rahman arşa istiva etmiştir. Taha 5. Ayetiyle ilgili olarak kendisine nasıl istiva etti şeklinde bir soru sorulunca başını öne eğmiş ve vücuduna ter basmıştır. Sonra da şöyle demiştir. İstivanın anlamı bilinmeyen bir şey değildir. Nasıl olduğu ise akılla bilinecek bir şey değildir. Ona iman etmek farzdır. Bunun nasıl olduğu hakkında soru sormak ise bidattir. Yine İmam Malik hocası... Tabii onun sen nerede geçtiğini de hemen kısaca oku. Zehebi el-Ulu... Ulu'u da zikretmiştir. Tamam yeter o. Evet. Bu rivayet sahihtir. Evet. Yine İmam Malik hocası Rabia'dan şu sözü nakletmiştir. Tabii Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımından bu rivayet var falan. Onlar zayıf ama İmam Malik ve şeyhinden bu rivayetler sahihtir inşallah. İstivanın anlamı bilinmeyen bir şey değildir. Niteliği ise akılla kavranacak bir şey değildir. Zehebi el-Ulu. Valla aslında bu cümleler hakkında konuşulur biraz, anlatılır bir şeyler ama neyse devam edelim, bitirelim. Evet. Bu iki alimin ardından ilim ehli de bu ölçüye göre hareket etmişlerdir. Sıfatların niteliği akılla bilinecek bir şey olmadığına göre ve bu konuda dinde de bir açıklama gelmediğine göre bu alanda ne akli ne de nakli bir delilin olmadığı anlamına gelmektedir. Öyleyse sıfatların niteliğinden söz etmekten kaçınmak farzdır. Aman ha, Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında yorum yapma. Hatta buna yeltenme bile. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun. Bakın diyor ki çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun diyor. Şimdi Arapçasında şöyle diyor kardeşler. Arapçası şöyle geçiyor. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın bir mefavize düşersin. Şimdi mefaviz kelimesini kullanıyor burada. Mütercim onu nasıl şey yapmış? Çöllere çıkamayacağın ne? Çöllere düşmüş olursun. Arapçasında mefaviz geçiyor. Mefaviz, mefazetunun çoğuludur. El mefaviz, el mehalik demektir bir anlamı. Yani helak edici şeyler. Yani helakın içine düşersin anlamındadır. Yok, oradan gelmiyor. O tafvıyla dat harfiyledir. Bu zeydir. Mefaviz aslında helak edici şeyler. Yani sen helakın içine düşersin. Ama çöl anlamı da vardır arkadaşlar. Neden? Çöle neden helak anlamına gelen mefaviz ismi verilmiştir? Neden çöle çölden çöle kuru fasulye değil de mefaviz demişlerdir? Evet, aynen öyle. Yaşam alanı yoktur. Suyun azlığından dolayı ne? Diyor, suyun azlığından dolayı ne? Helak edici bir vasıf, özellik içermiştir bu. El mefazetu hiyel ardu leti leyse fiha ma'un demektir. Mefaviz, içerisinde su bulunmayan bir nedir? Bir yerdir. Evet. Mefaze diye isimlendirmiştir. Çünkü içerisinde bulunan çok az su sebebiyle helak olmaya sebeptir. Helakların en kötüsü ise de nedir zaten? Akidevi bozukluktur. O yüzden Şeyh Hüseyin ilmi bir kelime kullanmıştır. Neden içerisinde ağaçlar bulunan o bölgeye Orman diyoruz biz Türkçe'de. Gâbe demişler de. Gâbedir orman. Ormanın Arapçası ne? Gâbe. Neden gâbe demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü gâbe kelimesi gayb kökünden alınır. Gayb. Şu an gayb, gaybde diyor. Gayb de ne demek? Gizlilik. Ormana giren kendisini gizlediği için ormana Araplar gâbe ismi vermiştir. Çöle mefaviz ismi vermişler. Neden kuru fasulye dememişler, çöle de mefaviz demişler? Yani mefavizin anlamı içerisinde ne vardır? Helak etme anlamı vardır. Çöl de insanı helak edici bir ortam olduğu için o anlamı vermişlerdir. Hepsi lügat lezzeti budur. Bunların. Evet, devam edelim. Aman ha, Allah'ın sıfatlarının niteliği hakkında yorum yapma. Hatta buna yeltenme bile. Çünkü böyle bir şey yaparsan içinden çıkamayacağın çöllere düşmüş olursun. Şayet şeytan aklına böyle bir düşünce getirecek olursa bil ki o onun vesveselerinden biridir. Derhal Allah'a sığın. Çünkü tek sığınağın odur. Onun sana emrettiklerini yap. Çünkü senin doktorun odur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Eğer şeytandan tarafından bir vesvese, kötü bir düşünce aklına düşerse hemen Allah'a sığın. Çünkü o semî, her şeyi işiten ve alim, her şeyi bilendir. Evet, yedinci kayde. Evet. Okuyalım. Yedinci kayde. Yedinci ve son kaydemiz sıfatlarla alakalı. Evet. Sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaydemiz. Evet. Sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaydemiz cümlesiyle. Yedinci ve son kaydemiz sıfatlarla alakalı arasındaki fark ne? Sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaydemiz cümlesiyle. Yedinci ve son kaydemiz sıfatlarla alakalıdır cümlesi arasındaki fark ne? Çok basit. Birinde adeti önce söylüyorsunuz. Hayır, anlam olarak dünya kadar fark var. Değil mi? Ders anlamına geliyor. Şimdi sıfatlarla alakalı yedinci ve son kaydemiz ne demek? Sıfatlardaki son kaydemiz. Peki son kaydemiz? Yani son kaydemiz yedinci sıfatlarla ne? Alakalıdır dediğimizde. Yani sanki diğer şeyler başka meselelerle alakalı da yedinci kaydemiz sıfatlarla alakalı olmuş oluyor. Anladın mı? Evet. O yüzden değiştirdim cümleyi. Evet, okuyalım. Yedinci kaydı Allah Teala'nın sıfatları tevkifidir. Tevkifidir, dondurulmuştur. Evet. İsimlerle ilgili de böyle bir kaydı var. Tabii. Allah'ın isimleri tevkifidir, dondurulmuştur. Sıfatları da dondurulmuştur. Yani sen işte bak, şöyle diyemezsin. Hemen basit bir örnek vereyim size. Şimdi güzel bir, mesela biz var yapın önünden geçtik değil mi bugün? Evet. Güzel bir yapı mesela. Bina yapıyorlar. Kaç katlı? Ama bayağı var değil mi? 70-80 katlı bir şey herhalde, ne bileyim. Var değil mi? 60 değil. Geçiyorsun önünden mesela. Diyorsun ki yani subhanallah, mühendisi ne kadar güzel, iyi veya bilgili bir mühendis. Bu böyleyse o zaman Allah Azze ve Celle yeryüzünün Allah Azze ve Celle varlıkların en büyük neyidir? Mühendisidir. O zaman Allah'ın mühendislik sıfatı vardır diyemezsin. Tamam mı? Kastı budur. Dondurulmuştur yani. Evet. Dolayısıyla da kitap ve sünnette yer almayan hiçbir sıfat Allah Teala hakkında kullanılamaz. Nitekim İmam Ahmed Rahimahullah şöyle demektedir. Allah Teala'nın kendisini vasıflandırmadığı ya da Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu nitelendirmediği hiçbir sıfat Allah hakkında kullanılmaz. Bu konuda Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz. Evet. Kur'an ve sünnetin bir sıfatın varlığına delalet etmesi bir şekilde olur. Bir, sıfatın açıkça zikredilmesi, izzet, kuvvet, bir, rahmet... Sıfatı nasıl anlarsın? Allah'ın sıfatıdır. Bak, üç yolu var. Bu çok önemli. Birinci yolu, ya biz direkt sıfatı zikreder. Der izzet, rahmet sıfatından bahseder. Sen de anlarsın ki Allah'ın izzet, rahmet sıfatı var mesela. Birinci yol budur. Bir daha oku birinci yolu. Bir, sıfatın açıkça zikredilmesi. Evet. İzzet, kuvvet, rahmet, yakalama, yüz, iki el ve benzeri gibi. Evet. İki, zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Evet. Örneğin, veya ismi zikreder. O ismin altında ne vardır? Sıfat vardır. Şimdi izzet nedir? Sıfattır. Doğru mu? Aziz isimdir. Aziz'in altında hangi sıfat var? İzzet. Rahim isminin altında rahmet. Gafur, mağfiret. Rezzak, rızık. Metin, metanet. Böyle hepsinin altında ne var? Her ismin altında ne var kardeşler? Sıfatlar var. Ya diyor ki işte şeyh, ya direkt sıfatı söyler Allah Kur'an'da, sen bilirsin onun böyle bir sıfatı var. Ya da ismi söyler. Böyle bir sıfat var. o ismin altındaki sıfatın Allah'ın sıfatı olduğunu anlarsın. Ya da bir yolu daha var. Okusun. Evet. İkiyi bir de oku tabii. Evet. İki, zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Örneğin El-Gafur, bağışlayan ismi bağışlama sıfatını. Yani mağfiret sıfatını. Gafur, mağfiret. Evet. Es-Semi, işiten ismi işitme sıfatını. Yani Es-Semi, Es-Seme sıfatını. Evet. Üç, söz konusu sıfata delalet eden bir fiil ya da vasfın açıkça zikredilmesi. Evet, fiil. Câe rabbuke vel meleku saffen saffe. Rabbim ve melek... Rabbin ve melekler ne yapar? Saf saf gelir. Rabbin gelir. Melek saf saf gelir. Neden bahsetti Allah? Gelme fiilinden. Değil mi? Sen de ne alırsın onu? Allah'ın fiili sıfatı olarak ne yaparsın? Verirsin. O zaman ya sıfatın kendisinden bahseder. İzzet gibi. Ya da isminden bahseder. Aziz gibi mesela. Rahim gibi. Ya da fiilinden bahseder. Anladık kardeşler? Bu üç yolla Allah'ın sıfatının olduğunu anlarsın. Evet. Üçü baştan bir de okuyup bitirelim. Evet. Kur'an ve sünnetin bir sıfatın varlığına delalet etmesi üç şekilde olur. Bir, sıfatın açıkça zikredilmesi. İzzet, kuvvet, rahmet, yakalama, yüz, iki el ve benzeri gibi. Evet. İki, zikredilen ismin söz konusu sıfatı içermesi. Örneğin El-Gafur, bağışlayan ismi bağışlama sıfatını. Es-Semi, işiten ismi işitme sıfatını içermektedir ve benzeri. 3. Söz konusu sıfata delalet eden bir fiil ya da vasfın açıkça zikredilmesi. Mesela arşa istiva etme, dünya semasına inme, kıyamet gününde kullar arasında hüküm vermek için gelme, günahkarlardan intikam alma ve benzeri gibi. Nitekim şu naslar sırasıyla bu sıfatlara delalet etmektedir. Rahman arşa istiva etmiş. Evet. Er-Rahmanu alel arş istiva. Rahman arşa istiva etti. İstiva fiil değil mi? Evet. Fiil olarak gelmiş. Ne yapıyorsun hemen bunu? Sıfat olarak Allah'a veriyorsun. Allah'ın arşın üzerine istiva etme sıfatı var. Şimdi bir insan dese ki Allah'ın istiva sıfatı var mı? Var desen uygun değil bu cümle arkadaşlar. Hoş değil. Allah'ın arşının üzerine istiva etme sıfatı var. Çünkü Allah arşın üzerine istiva etmiştir. Allah benim üstüme istiva etmemiştir. Anladık? Sadece arşın üstüne istiva etmiştir. Başka hiçbir şeyin üstüne istiva etmemiştir. Ama uluv olarak her şeyin üstündedir. Uluv sıfatı her şeyin üzerindedir. Ama istiva arşın üzerine. Arş yokken Allah istiva etmiş miydi? Yok, arş yok ortada. Ama her şeyin üstünde miydi? Üstündeydi. Hangi sıfatıyla? Uluf. Tamam. O yüzden Allah'ın eli vardır demek bile hoş değil aslında. Biz zaman zaman bunları kullanıyoruz, Allah'ın eli var da. Hani cümle akışında öyle hani ağızdan çıkar olarak. Allah'ın iki eli vardır. İki el sıfatı vardır çünkü. İki göz sıfatı vardır. İstiva sıfatı yoktur. Arşın üzerine istiva sıfatı vardır. Nuzul değil, dünya semasına nuzul sıfatı. Anladın mı? Bunları aslında kayıtlarıyla zikretmemiz gerekiyor. Evet. Bu kayıt sıfatlar oluyor yani. Yani nispeten evet. Okuyalım. Rahman arşa istiva etmiştir. Taha 5. Rabbimiz dünya semasına iner. Sahih hadis. Takıcı daha önce geçmiştir. Evet. Kıyamet günü Rabbin gelir ve melekler de saf saf dizilir. Tez 22. Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. Secde 22. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sellem ecmaîn.